Barınan'dan radyoya. XVII. İstanbul Bienali'nden sesler. ...95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 17. İstanbul Bienali kapsamında Açık Radyo'nun gerçekleştirdiği canlı yayınlar, performanslar ve panellerden alıntılara yer verdiğimiz kolaj kuşağımız Barınhan'dan Radyoya'nın kapanış bölümündeyiz. Bu akşam İzel Rozental, Ömer Madra, İncira Bertu, Ersu Pekin, Gizem Kıygı ve Yağmur Yıldırım'la Yelta Köm'den alıntılara yer vereceğiz kuşağımızda. Kapanışta da Sedef Erçetin Atala'dan bir cello performans sizleri bekliyor. Evet, radyonuz açık kalsın. Günaydın, merhaba herkese. Günaydın. İlk galiba. Evet. Günaydın. Barın, bu da bir ilk yani... Yıllardan beri ilk defa vaktinden önce başlıyorum programa. Harika oldu ya. İlk elin mekanı şimdi Barınhan'da. Bir parçası olarak, sanatçısı olarak böyle gidiyoruz işte. Bakalım ne olacak. Harika. Ben bu hafta öncelikle Beysun Gökçe'nin hoş bir karikatürünü anlatarak başlamak istiyorum. Bu karikatürü Beysun Cumartesi günü Açık Radyo'da yıllardır yaptığı o Açık Deniz programını sosyal medyada herhalde duyurmak için kullandı. Karikatürde Beysun'un son derece o ekonomik çizgileriyle uçsuz bucaksız açık bir deniz manzarası görüyoruz, böyle mavi dalgalı bir deniz. Ve bu denizin ortasında da bir başına yüzmekte olan turuncu bir can simidi var. Normalde can simitlerin üzerinde büyük harflerle böyle ait olduğu geminin adı yazılıdır. Normali bu. Bir de tabii hangi limana ait olduğu. Fakat bu can simidinin, Beysun Gökçe'nin can simidinin üzerinde liman adı yazmıyor. Sadece geminin adı var tırnak içinde. Açık Radyo demiş. Yani öyle olunca da limana gerek kalmıyor tabii. Zira bilindiği üzere Açık Radyo bir kainat radyosu. Öyle değil mi? Açık liman. Açık liman, evet. Tedbiri mekanda ferahlık vardır. Yani başlarken söyleyemediğimi şimdi söyleyeyim. Yeni mekanınız hayırlı olsun. Açık Dergi. Yar bana bir eğlence medet. İşte Karagöz oyunu oynayacağız bir şekilde. En ünlü laflarımızdan birisi de halk arasında bilindiği gibi. Ya bir eğlence arayışı. Onun için eğlenemiyoruz. Çok anlamlı oluyor. Ama şeyde ilk yayına girdiğimiz zaman da şöyle bir şey oldu. Onu da anlatayım. Ondan sonra bir ara verelim istersen. Bakıyoruz, giriyoruz şeye, işte bu bizim Açık Radyo Konuşuyor diye bir ilk 20 yıl diye bir kitabımızdan alıntı. İşte Cem Madra başlıyor Atatürk başarı sırlarından üçünü şöyle sıralıyordu diye. Saatli Marif takvimini okumakla başlıyor. O zamanlar biraz farklı. Sonra Dünya Çocuk Kitapları Haftası, kadınlarımızı hakiki ana görmek istiyorsak onları erkeğinden fazla okutup yetiştirmeliyiz, Atatürk. Böyle Çocuk Kitapları Haftası'ndan bahsettikten sonra gençlik diyor Saatli Marif takviminde, gençlerin kusuru olmaz mı? Elbette olur. Yalnız gençlerin değil, genç yaşlı her insanın elbette kusuru olur ama bu durum içimizdeki insan sevgisini söndürmez, söndürmemelidir. Kusurlu insanlara bu sevgi ve anlayışla yaklaşılabilirse, onlardan hepsi olmasa bile büyük bir bölümü bu kusurlarından arındırılabilir, yanılgıları düzeltilebilir diyor. Bu yola başvurmayıp 15 yaşındaki lise çocuklarını ihbar ettirip hapislere attıran insan sevgisinden yoksun eğitimciler, bizleri umutsuzluğa düşürmemelidir. 13 Kasım 1995 Pazartesi saatli Büyük Marif Takvimi diye yanlış okuyor Cem orada da. Açık Dergi. Yani çalayım mı dedim. Bana niye soruyorsunuz, daha samimi değiliz sizli bizli. Bana niye soruyorsunuz dedi. Program sizin dedi. İnanamadım. O zaman inanamadım hakikaten. O programı da öyle yaptım. Aslında Açık Radyo'nun bana sorarsanız. Tabii ki herkes kendi açısından bakıyor. En büyük hizmeti, hadi demeyeyim en büyük. En büyüklerinden biri bu müziği entelektüellerle barıştıran radyodur. Biz programlara başladıktan sonra böyle bir müzik mi vardı diyen çok telefonlar. Çünkü dışarıda yayınlanan hiçbir şeyin Türk müziğiyle, bizim bildiğimiz müzikle ilgisi yoktu. En büyük hizmeti budur. Ama bu hizmeti tabii hem bu anlayış hem de Ersu Pekin, ben biraz öveceğiz bugün kendimizi, kusura bakmayın. Ve Bülent Aksoy'a, Didem neredesin, sen mi takmıştın? Türk müziği All Stars diyordu bize. Hatırladın mı? Evet. Hadi bakalım şimdi, Türk müziği All Stars sen mi diyordun? Deniz mi? İşte ikisi burada, biri de geçen hafta buradaydı. Açık Dergi. Evliya Çelebi'ye bir bakmak istedim. Yani o eğlendiriciler deyince, bu da çünkü bir de bu manifestoda meraksızlık sendromunda başlıyor. 17. yüzyılın neredeyse tamamını kapsayan, bütün Osmanlı coğrafyasını kapsayan Evliya Çelebi, her gittiği yerde kaç bina var, kaç adımdır çevresi, hamamı falan yazan, yani bunun meraksızlıkla ilişkisini kuramadım ben. Tam olarak bugünkü çağdaş anlamda merak mıdır, onu da kestiremiyorum, ayrı bir konu. Ama Evliya Çelebi'yi saraya alıyorlar bunlar. 4. Murat'ın meclisine giriyor. 4. Murat içinde gaddar bir padişahtır diyor. Eskiler meyhaneleri kapattılar, eski padişahlar. Bu yaktı yıktı diyor, geri getirilmez bir şekilde. Ama biliyorsunuz yani 40 yaşında sirozdan öldü 4. Murat. Meclisine çağırmış, giriyor bunun. 4. Murat diyor ki işte bir şeyler söyle. Hakir eğittim diyor Evliya. Ben şöyle söyledim. Padişahım, 72 ilimden Farisi mi, Arabi mi, Rumi mi, İbrani ve Süryani, Yunani ve Türki ve Şarki ve Varsari ve Kar ve Nakış ve Salt ve Zecel ve Amel ve Zik, Tesnifat ve Kal ve Haznegir ve Yahut. Bunlar makam adları, yani müzik formu adları. Veyahut Ebyat-ı Eşar'dan, şiir beyitlerinden, Bahri Tavil, Kasayit ve Terci-i Bent ve Terkib-i Bent ve Mersiye ve İdiye, Muaşşer ve Müsemmen ve Mürebba ve Müsellides ve Muhammes ve Penç Beyt, bir sürü şey sayıyor. Bunları mı okuyayım? Ne dersin? Yani Besel mi Çeşm, başım gözüm üstüne, söyle okuyayım. Padişah bunu met ediyor falan. Nedimlik ne demektir diyor, soruyor padişah buna. Bu da işte nedimliği anlatıyor filan, eğlendirme. İkinci şey olarak bana bir şarkı söyle falan, bir şey söyle. Hünkârım, ilmi musikiden yekâh mı, dügâh mı, segâh mı, çargâh mı, pençgâh mı, şeş avaz ve la... Şimdi eğlendirici Nedim dediğin adam bütün bu dilleri bilecek. Bütün bu makamları bilecek. Bütün bu şiirleri bilecek. Bütün bu o sırada olan biten her şeyi bilecek. Yani ancak eğlenmek böyle şey yapıyor. Eğlence deyince biraz su içmem lazım. Tabii Mihail Bahtin'in karnaval kavramına bakmak lazım. Bahtin, François Rabelais'in Gargantua'sını alıyor ve onun üzerinde karnavalesk gülme üzerine konuşuyor. Nasıl eğleniyoruz biz? Bakalım. Rabelais Gargantua'ya başlarken ilk sayfa. Okurlara Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erat ve Vedat Günyol çevirisi. Bu kitabı okuyan okur dostlar, atın içinizden her türlü kuşkuyu. Okurken de irkilmeyin sakın. Ne kötülük var içinde, ne muzurluk. Doğrusu güldürmeden başka da bir hüner bulamayacaksınız pek. Başka yola gidemiyor gönlüm. Sizleri dert içinde görürken, gülen kitap yeğdir ağlayan kitaptan. Gülmektir çünkü insanı insan eden. Güleceğiz. Gerçi Ömer Madra her sabah radyoyu açtığımızda bizi bundan mahrum ediyor olsa da. Evet, evet, güldürüyoruz. Sonuç olarak Ömer'in ve o anlatılan şeyler, iklim krizi, bütün bu felaketler de bizi insan yapan şey. Onun için gülebiliriz buna. Açık Dergi. Yani kent dediğimiz şey, Düzce Umut Atölyesi'nde biz bir konut meselesinden yola çıktık. Orada bir konut vardı. Şimdi bizim için değişen bağlam, artık biz kente sadece konut perspektifinde bakmıyoruz. Ya da kente, kentsel adalete sadece insanların faillikleri ya da insanların mağduriyetleri üzerinden de bakmıyoruz. Artık derelerin, işte etrafta çıkan otun, çerin çöpün, kanalizasyonun, denizlerin, müsilajın, kedilerin, köpeklerin, martıların, yaban hayvanlarının, kentte yaşayan yaban hayvanların, sakatların, kadınların, erkeklerin, LGBT'lerin, yani böyle bir çeşitlenen bir şey artık, kent hakkı, mekansal adalet perspektifinden bakıyoruz. Bu genişlemeyi görmek de bunca sene içerisinde benim için önemliydi. Neden oldu böyle bir genişleme peki sence? Yani şimdi sadece böyle bakmıyoruz ama mesela konut hakkı dediğimiz gündem çok baskın bir şekilde dayatıyor kendini aslında. Hani tabii. Bugün, yani bugünün şartlarında bile düşündüğümüzde işte yükselen kiralar, konut fiyatları, insanların bu şehirden taşınmak gitmek zorunda kalması tüm bu sebeplerle. Yani insanın gündemi aslında kentin gündemini belirler ve kendini dayatır bir hale dönüşüyor. Buna rağmen o diğer çeşitlenme, yani insan dışı yaşamın ve insan dışı varlıkların da kent hakkı gündemine girebilmesi nasıl mümkün oldu sanki? Yani afetler, insanlar biraz krizle biraz zihin yapımız dönüşüyor. Pandeminin bunda çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Şeyi de ona bir kısa ek yapacağım. Pandemi bence mekana bakışımızla adalet perspektifini kurarken de bize bazı şeyler hatırlattı. Bu radyoyla da ilişkili. Ben şimdi Yağmur'un dediği 2012'li çocuklarla ben çalışıyorum. Onlar ilkokul çağındaki, ortaokul çağındaki çocuklar. Ve onlarla bize podcast diyenler. Bize podcast, bize onlardan biraz daha küçükler. Şimdi bu çocuklar 2012'deki bu kentsel dönüşüm festivalin içine doğmuş çocuklar, tamam mı? Ve onların dünyasında, şimdi bizim öncesi sonrası diye bir kıyaslama yapma şeyimiz var. 2008'den öncesi benim için başka bir dünya, 2008'den sonrası başka bir dünya. Ama onlar kentsel dönüşüm meselesinin içine doğdular. Ve bu çocuklar işte bunun hukuki tarafıyla uğraşmıyorlar ya da konut tarafıyla uğraşmıyorlar. Neyle uğraşıyorlar? Soludukları havasıyla uğraşıyorlar, tozla. Ve sesiyle uğraşıyorlar. Biz işte Yağmur bahsetti, Beyoğlu haritasını çıkartırken çocukların Beyoğlu algılarını ölçmeye çalıştık. Belirli metotlarımız var bunu yapmak için. Şimdi Beyoğlu dediğimiz yer benim için hakikaten Gezi Parkı'dır. İşte İstiklal Caddesi'dir, Taksim Meydanı'dır. Çocuk için inşaat sesi, gerçekten inşaat sesi, motor sesi, motor kurye sesi ve sigara kokusu. Yani Beyoğlu imgesi denen şey böyle bir yer. Ya da ben kent hakkı kavramını işte Düzce Umut Atölyesi'nden çıkan böyle bir pratik, yetişkin pratiği olarak işte sağlıklı, güvenli, yaşanabilir konut temelinden bir yerden tanımlıyorsam eğer, şu anda gelen yeni aktörler, yeni insan toplulukları bunu temiz hava alma hakkı olarak tanımlıyorlar. Çünkü temiz hava alamıyoruz kentsel dönüşüm dolayısıyla. Yani soluduğumuz hava, içtiğimiz su, bütün bu afetler bir yandan, krizler, işte iklim krizinin getirileri, pandeminin hayatımıza getirileri, deprem tehdidinin artık çok fazla yaklaşıyor olması bir yandan, ama bir yanda da bizim daha önceki dönemlerde, bu senin de bahsettiğin 80'lerden beri işte bu neoliberal kent dönüşümünün artık materyal, fiziksel kaynaklara olan etkilerini yaşadığımız dönemdeyiz. İşte burada artık şey geri dönüyor, çevreye ve diğer aktörlerin olaydan nasıl etkilendiğini ve onların bizim hayatımızı da nasıl etkilemeye başladığına geri dönüyor mesele. Böyle bir döngü var şu anda. Pandemi bu farkındalık meselesini daha hızlandırdı sadece. Çünkü inşaat sesi duymadığımız bir aralık oldu ve onun boşluğunu fark ettiğimiz bir düzleme çıktık. Bir dakika ya, bu ses benim hayatımda ne kadar belirleyiciymiş aslında dediğimiz bir yer oldu aynı zamanda birçok şeyle. Doğru, inanır mısın, böyle düşünmemiştim ama pandemi bu açıdan, yani pek çok açıdan galiba kentleri, kentte yaşayan, kent mekanını tecrübe eden insanları dönüştürdü, değiştirdi. Açık Dergi. Evet, yani böyle bir buçuk aylık, iki aylık zamanda da gezdiklerimiz, gördüklerimiz neler birikecek. Sonrasında belki bir Biennial sorusu programı yaparız ama hazır biraz vaktimiz varken, belki böyle bir Barınhan'da olmak, bir geçici stüdyoda olmak, burada yandaki, yukarıdaki, aşağıdaki işlerle konuşmak ya da bir yandan tophaneye gidiyor şu anda bizim sesimiz ve o tophanedeki, stüdyodaki işlenen ses üzerinden canlı yayın yapıyor olmak, belki biraz bununla ilgili de konuşabiliriz. Yani ben istiyorum konuşmak Yelta'cığım. Ne düşünüyorsun? Ya bu aslında radyonun hani nasıl, ya radyo mekansı olarak böyle genişleyen bir şey ya. Hani o ses gidiyor ve tekrar geri geliyor, dolaşıyor. Ve geçici bir alandan yayın yapmanın bence keyifli bir tarafı da var. Çünkü burası Kasım sonunda ne olacak? Yani burası böyle olmayacak ama sesin çıktığı yer ve sesin kaldığı yer aynı bir yere gelecek. Bu böyle çok nerd bir mimari konuşmaya doğru gidiyor, farkındayım. Hani mekan bağımlıları, mekan bağımlıları derneği. Terapi odamıza hoş geldiniz şu an. Evet, Didem hala camın arkasından terapi odamıza bakışlar. Didem acil bir telefon açıyor şu an, bunları alın. Evet. Ama yani böyle bir, nasıl diyeyim, çünkü kaydettiğin yerin bir anlamı var mı sorusu özellikle pandemi zamanında aslında bildiğin gibi böyle kafamızı karıştıran meselelerden biriydi. Ama stüdyoda olmanın enerjisi ve ya bu alanı beraber paylaşmanın bambaşka bir titreşimsel bir meselesi var. Yani şu an birbirimizle olan iletişimimiz vesairemiz o ekran arkasından ya da telefondan çok daha farklı. Kesinlikle. Ben pandemide onu deneyimledim. Genellikle telefon bağlantısıyla kayıtlarımı yapıyordum. Sen de biliyorsun. Ve birbirini hiç görmeden iki insanın, kimi zaman ikiden fazla insanın konuşması bambaşka bir paylaşım oluyor aslında. Örneğin Uğur Tanyeli ile bir kayıt gerçekleştirmiştim telefonla. Şu an kendimi çok garip hissediyorum. 1970'lerde beni ABD'de bir radyodan aramışlardı ve o yıllara geri dönmüş gibi hissediyorum demişti. Hani o da bir başka türlü hoşluk ama aynı deneyim kesinlikle olmuyor. Elbette söyleşilere ya da konuştuklarımıza, düşündüklerimize de yansıyordur diye ben düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, Tophane'den de farklı olarak şu an bir sergi alanındayız aslında. Çünkü Yelter şanslı bir şekilde kapıya doğru oturmuş. Ben cama doğru oturdum ve şu an ziyaretçiler var birkaç metre öte. Şu an biraz sayıları azaldı ama insanlar böyle bize de bakıyorlar. Çünkü biz de serginin bir parçasıyız aslında. Baktığın zaman yani bu da biraz ilginç. Hani orada başka türlü bir gündem ve başka türlü bir ziyaret seyir var. Biz burada ama hani kapanmış bir şekilde radyo dalgalarıyla yayın yapıyoruz. Biz bu da ilginç an, bir deneymiş. Biz şu an sergiyiz diyebilir miyiz? Galiba sergiyiz Yelta. Açık Dergi. Barınan'dan radyoya. On yedinci İstanbul Bienalinden sesler.